Çünkü kim? Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab, onun nəvələri, tələbələri, nəticələri və o gündən bugünkü günümüzə kimi nəzd alimləri olaraq bugünkü günümüzə kimi gələn alimlərin, şeyhlərin risalələrinə, kitablarına baxsa, başda Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab olmaq ilə görər ki, onlar şirk edən insanlara cahil olsalar da belə dünya əhkamlarında müşrik hökmü verirlər. Və bu onların risalələrində, onların kitablarında mövcuddur. Və yeri düşmüşükən, o yeri düşmüşükən mühüm bir mövzudan danışaq və hansı ki bugünkü günümüzdə bu mövzu çox aktual və əksərlərinin bu barədə danışdığı bir mövzudur və o da cəhalətin şirk və təvhid məsələsində üzürlü olub-olmaması məsələsi. Və bu barədə insanları iki qismdə görmək olar. Bəzi insanlar var, görürsən ki, belə böyük bir məsələni, belə böyük bir mövzunu 2-3 kəlmə ilə bağlamaq istəyir. Məsələnin, cəhalətin üzürlü olmasından danışır. Deyir ki, cəhalət fərqi yoxdur, təvhid məsələsi, fərqi yoxdur, şirk məsələsi, cəhalət üzürdür və 1-2-3 kəlmə ortalığa atmaq ilə belə bir geniş bir mövzunu, hansı ki günlərlə danışsan da belə kifayət etməz, belə bir geniş mövzunu 1-2 fətva ilə və yaxud 1-2 kəlmə ilə bağlamaq istəyir. Və yaxud tam bunun əksi, cəhalətin heç bir şəkildə üzürlü olmamasından danışır və 1-2 cümlə ilə, 1-2 fətva ilə belə bir geniş bir mövzunu bağlamaq istəyirlər və həmişə kimi də necə ki, əhl-i sünnə hər bir məsələdə orta yolda, orta mövqədə olduğu kimi bu məsələdə də orta yoldadır, orta mövqədədir. Elə məsələlər var ki, insana orada cəhalət üzürdür, cahillik ona üzr olur. Lakin elə məsələlər də var ki, cəhalət ona üzrlü olmur. Ümumiyyətlə, insanın cahilliyinin ona üzr olması insanın özü ilə, insanın yaşadığı zaman ilə və insanın yaşadığı yeri ilə əlaqəlidir. Cəhalətin insana üzürlü olub-olmaması məsələsi insanın yaşadığı zaman ilə, insanın yaşadığı yeri ilə və insanın öz halı ilə əlaqəlidir. Bu üç şey ilə bəzən cəhalət insana üzürlü olur, istər şirk, istər təvhid məsələsində və bəzən də üzürsüz olur. Və indi Allah-u Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə cəhalətin üzürlü olub olması məsələsi ilə əlaqəli İbn-i Qeyyim Əl-Cövziyyə Tariqül Hicrətin kitabında Təbəqatül Mükəlləfin deyə bir bəhs açıb. Mükəlləflərin dərəcələri, yəni insanların qiyamət günündə düşə biləcəkləri halları, istər günah əhli olsun, istər ihsan əhli olsun, istər kafirlər olsun, istər münafıqlar olsun, qiyamət günü onların düşə biləcəyi, onların başlarına gələ biləcəyi halları barəsində İbn-i Qeyyim Tariqül Hicrətin kitabında bir bəhs açıb, bir bölmə açıb və hər bölmədə də bu bölməyə xas olan insanlardan danışıb və burada 17-ci dərəcədə, 17-ci təbəqədə İbn-i Qeyyim Əl-Cövziyyə azdıran alimlər, azdıran başçılar, kafir başçılar və onlara tabi olan təqlidçilərlə əlaqəli 17-ci təbəqədə onlardan danışır. Azdıran alimlər, azdıran başçılar və onlara tabi olan təqlidçilər. Onların qiyamət günündə olan halı nə cür olacaq? O barədə bu təbəqədə, 17-ci təbəqədə danışır İbn-i Qeyyim Əl-Cövziyyə. Və xülasə uzun-uzadı danışaraq İbn-i Qeyyim bildirir ki, kafirlərin başçısı və azdıran alimlər, azdıran başçılar və onlara tabi olan təqlidçilər başçılarla azdıran alimlərlə bərabər müştərək cəhənnəmdə eyni əzabda olacaqlar. İstər təqlidçilər olsun, istər də ki, o başçılar, azdıran başçılar və alimlər hər iki tayfada cəhənnəmdə müştərək əzabda olacaqlar. Və sonra, bundan sonra İbn-i Qeym el-Cövziyyə bu məsələ düzgün başa düşülsün deyinə belə bir təfsilat irəli sürür. Cəhalətin üzürlü olub-olmaması məsələsindən başlayır danışmağa və buyurur ki, Nəam, ləbuddə fi hədəl məqam min təfsilin bihi yəzulu əl-işkəl. Və İbn-i Qeym buyurur, deyir ki, və bu məqamda labuddür ki, bir təfsilata varaq, bir təfsilata toxunaq, hansı ki o təfsilatla işgəl aradan qalxır. İşgəl aradan qalxır. Və davam edərək İbn-i Qeym buyurur ki, وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ مُقَلِّدٍ تَمَكَّنَ مِنَ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَأَعْرَدَ عَنْهُ وَمُقَلِّدٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلَكِ بِوَجْهِينَ Və İbn-i Qeym həmin o təfsilatın nə olduğunu buyuraraq deyir ki, və deyir ki, təfsilat budur ki, elm öyrənmək və haqqı əldə etmək imkanı olduğu halda üz döndərən təqlidçi ilə elm öyrənmək və haqqı əldə etmək imkanı olmayan təqlidçi arasında fərq var. Çünki bundan əvvəl danışdı, bildirdi ki, azdıran alimlər və azdıran başçılar, kafir başçılar və onlara tabi olan təqlidçilər hamısı bir yerdə müştərək cəhənnəmdə müştərək əzab içində olacaqlar. Və sual çıxa bilər ki, necə təqlidçilər onların arasında bilməyəni var və yaxud bilib əməl edən, bilə-bilə haqdan üz döndərənləri var. Belə bir suallar çıxa bilər ortaya. Ona qədər də İbn-i Qeym bu işgəli aradan qaldırmaq üçün belə bir təfsilata varır və başlayır cəhalətin üzürlü olub-olması məsələsindən danışmağa. Ona qədər deyir ki, bu məqamda labüddür ki, bir təfsilata varaq. Hansı ki, bu təfsilata varsa, bu təfsilata ortaya çıxartsaq, işgəl aradan qalxacaq. Və o təfsilatın nə olduğunu İbn-i Qeym izah edir, buyurur, deyir ki, elm öyrənmək və haqqı əldə etmək imkanı olduğu halda üz döndərən təqlidçi ilə elm öyrənmək və haqqı əldə etmək imkanı olmayan təqlidçi arasında fərq var. وَالْقِسْمَانِ وَاقِعَانِ فِي الْوُجُودِ Və hər iki insan, və hər iki qism insan da, hər iki qism insan da mövcuddur, aləmdə var. فَالْمُتَمَكِّنْ الْمُعْرِدْ مُفَرِّتٌ تَارِكٌ لِلْوَاجِبْ عَلَيْهِ لَا عُذْرَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ O ki qaldı, ilmi öyrənmək və haqqı əldə etmək imkanı olan kəsin, hansı ki o da üz döndərib, haqqı öyrənmək imkanı var, elmi əldə etmək imkanı var, lakin üz döndərib, vacibi tərk edib. Belə bir kəsin, İbn-i Qeym buyurur ki, belə bir kəsin Allah yanında heç bir üzrü yoxdur. وَأَمَّ الْعَاجِزِ عَنِ السُّؤَالِ وَالْعِلْمِ أَلَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْعِلْمِ بِوَجْهٍ فَهُمْ قِسْمَانِ اَيْضًا Sonra İbn-i Qeym buyurur ki, lakin soruşmağa, ilm əldə etməyə, haqqı əldə etməyə imkanı olmayan kəsə gəldikdə isə, bu vəsifdə, bu halda olan insanlar da elə özləri ki, qismə bölünürlər. Lakin o ki qaldı, bir də təkrar edəm, lakin o ki qaldı sual verməyə, öyrənməyə və haqqı əldə etməyə imkanı olmayan kəslərə gəldikdə isə bu halda, bu vəsifdə olan insanlar da özləri ilə iki qismə bölünürlər. Onlardan birincisi, Muridun lilhudə, müəssirun ləhu, muhibbun ləhu, qayru qadirin əleyhi, ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة yəni sual soruşmaqdan, elmi əldə etməkdən və haqqı əldə etməkdə heç bir imkanı, gücü, qüvvəti olmayan insanın birinci qismi odur ki, bu cür sinifdə olan insanın, insanların birinci qismi odur ki, haqqı istəyəndir. Haqqı hər şeydən üstün tutan kəsdir, haqqı sevən kəsdir, lakin haqqı əldə etməyə qadir deyil. Onu tələb etməyə qadir deyil, nəyə görə? Çünki onu haqqı yönəldən bir kəs yoxdur. Və belə bir kəsin hökmü elmin və risalətin, elmin, risalətin və peyğəmbərlərin olmadığı dövrdə yaşayan insanların hökmündədir. Bir-bir kəsin hökmü həmin dövrdə yaşayan insanların hökmündədir və dəvət gəlib çatmayan, haqq gəlib çatmayan insanın hökmündədir. Və ikinci qisim insan, ikinci qisim insan odur ki, hansı ki nə sual soruşmağa imkanı var, nə öyrənməyə imkanı var, nə də haqqı araşdırıb əldə etməyə imkanı var. Bu qismdə olan insanların, bu sinifdə, bu halda olan insanların ikinci qismi o kəsdir ki, mu'ridun la iradata lahu və la yuhaddithu nafsuhu bighayri ma huwa alayh. İkinci qism odur ki, ümumiyyətlə onun haqqı tələb etməkdə heç bir niyyəti yoxdur belə. İradəsi yoxdur və özü özündə də bircə dəfə də bu barədə heç düşünmür. Özü özündə də, özü öz nəfsində də bircə dəfə də olsun heç düşünmür ki, başqa bir din axtarsın və ya haqqı axtarsın, haqq dalınca çıxsın. Belə bir hal bircə dəfə də olsun bunda baş vermir. Və sonra İbn-i Qeyyim birinci kəsin halı barəsində danışır, buyurur ki, birinci kəs kim idi? O kəs idi ki, haqqı axtarır, haqqı istəyir, haqqı hər şeydən üstün tutur, haqqı sevir, lakin onu əldə etməyə heç bir gücü yoxdur, qadir deyil və insan da yoxdur ki, onu yönətsin. Belə bir kəs barəsində onun halı barəsini, halını vəsb edib İbn-i Qeyyim buyurur ki, o deyir, Ya Rab, ləu ə'ləmu ləkə dinən xayran mimmə ənə aleyhi, lədintu bihi və tərəqtu mə ənə aleyhi, ləkin lə ə'rifu siva mə ənə aleyhi və lə əqdiru alə ghirihi. Fəhüvə qayətü cəhdi və nihayətü mə'rifəti. Və həmin o birinci kəsin halı barəsində İbn-i Qeyyim vəsf edib buyurdu ki, Ya Rab, əgər indi hansı din üzərindəyəmsə, hansı dinin əqidənin üzərindəyəmsə, bundan da xeyirli din, bundan da xeyirli bir əqidə tapsam, onunla sənə ibadət edərəm. Lakin mən hal-hazırda bundan başqa bir şey tanımıram, və qadir də deyilən başqa bir şey axtarmağa bütün qətiyyətimi, bütün elmi, gücümü ortaya qoymuşam, lakin heç bir nəticə ortaya çıxara bilməmişəm. Və sonra İbn-i Qeyyim ikincinin halı barəsində halını vəsf edərək buyurur, ikinci qism hansı idi? Ümumiyyətlə, o da soruşmağa, araşdırmağa, öyrənməyə imkanı olmur, yoxdur. Lakin birincisindən fərqli olaraq, İnsanın iradəsi də yoxdur, heç niyyəti də yoxdur ki, axtarsın, araşdırsın və bircə dəfə də olsun bu qadət düşünməyib. Beləsinin halı barəsində, halını vəsb edərək İbn-i Qeyyim buyururdu ki, وَالثَّانِ رَادٍ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ لَيُؤَثِّرُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ وَلَا تَطْلُبُ نَفْسُهُ سِوَاهُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ حَالِ عَجْزِهِ وَقُدْرَتِهِ وَكِلَاهُمَا عَاجِزُ وَهَذَا لَا يَجِبُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْأَوَّلِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ. Və ikinci barəsində İbn-i Qeyyim buyurdu ki, ikinci qism odur ki, o ümumiyyətlə heç bir şeyi neyin üzərindədirsə, hansı dinin, hansı əqidənin üzərindədirsə, onu üstün sayır və ondan, hansı dinin əqidənin üzərindədirsə, elə ondan razıdır və başqa bir şey deyil, tələb etmək niyyətində də deyil. Ümumiyyətlə, onun üçün fərqi yoxdur. Elmi əldə etməyə qüdrəti olduğu, haqqı əldə etməyə qüdrəti olduğu və yaxud soruşmağa qüdrəti olduğu və yaxud olmadı. Yəni, həmin insan üçün aciz oldu və qadir oldu. Bu hallar arasında onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Və lakin ikisi də acizdir. Lakin ikisi də acizdir, amma birincinin ikincini heç bir vaxt eyni tutmaq olmaz. Çünkü onların arasında büyük bir fark var. Fel avval kemen talebed dine fil fetrati ve lem yazfer bihi fe adel anhu ba'de istifragil vus'i fi talebihi aczen ve cehlen. Birinci insan da o kesti ki sanki o ilmin, peygamberin ve risaletin olmadığı bir dövrde yaşayıp hakkı ilmi talep edip lakin hiçbir şey ortaya çıkarabilmeyip lakin bütün katiyetini, bütün gücünü ortaya koyup hiçbir şey elde etmeyip. Ve ikinci kemen lem yatlubhu bel mata ala şirkihi ve in kana lu talabahu la acaza anhu. İkinci kesti o kesti ki onun halı başta İbn Kayyim buyurur ki o da sanki ilmin, risaletin ve peygamberin olmadığı bir dövrde yaşayıp sanki o dövrde yaşayır ve hiç de talep etmir. Hiç niyeti de yoktu. Əksinə şirki üzerinde ölüb gedib, axtarsaydı da belə yenə də aciz qalacaqdı. Və sonra İbn Qeyyim bu məsələni belə başa vurur ki, deyir ki, "Fərqun beynə aczil talib və aczil mu'rid." Və İbn Qeyyim deyir ki, elimdən və haqdan üz döndərən aciz kəslə elimi və haqqı tələb edən aciz kəs arasında fərq var. Dikkat edin, İbn Qeyyim buyurur ki, elimdən və haqdan üz döndərən aciz kəslə elimi və haqqı tələb edən aciz kəs arasında fərq var. Və ümumiyyətlə, əl-udr bil-cəhil, cəhalətin üzrlü olub və yaxud olmaması məsələsi çox həddindən artıq böyük, geniş bir mövzudur. Və hətta günlərlə belə danışmaq olar bu mövzudan. Günlərlə bu mövzudan danışmaq olar. Lakin bugünkü günlərimizdə əksər kəslərin bu mövzu ilə əlaqəli danışdığını görəndə görürsən ki, bu məsələlərlə əlaqəli olan elə mühüm mövzular, elə mühüm məsələlər var ki, heç o məsələlərə toxunulmur. Hansı ki, o məsələlər cəhalətin üzrlü olub-olması mövzusu ilə bağlıdır. O məsələlərə toxunmaq lazımdır. Və görürsən ki, bu məsələlər heç toxunulmur və heç araşdırılmır. Və ona görə də o məsələlər odur ki, cəhalət üzrlüdürmü, üzrlü deyilmi, onu bilmək üçün görürsən ki, kimsə danışır və mütləq şəkildə cəhalətin üzrlü olduğunu deyir. Yəni, soruşmaq lazımdır, qardaş. Yəni, cəhalət üzrdür hansı məsələdə? Çünki cəhalətin üzrlü olub-olması məsələsi ilə əlaqəli məsələlər var. Onlardan biri xafif və zahir məsələlər. Yəni, baxmaq lazımdır insan şirkə küfrə düşüb hansı məsələdə? Şirkə küfrə düşdüyü məsələ zahir məsələdirmi? Yoxsa xafif, gizli məsələdirmi? Və yaxud bu məsələ ilə əlaqəli cəhalətin üzrlü olub-olması məsələsi ilə əlaqəli başqa bir bağlı məsələ var. O da nə? İnsanların zahirinə görə hökum vermək. İnsanlardan izhar olan şeylərə görə onlara hökum vermək. Və yaxud bu məsələ ilə əlaqəli başqa bir məsələ var ki, hökum dünyavi, hökum uxravi, axirət hökümü, dünya hökümü. Bunlar hamısı cəhalətin üzrlü olub-olmaması məsələsi ilə əlaqəli olan mövzulardır, əlaqəli olan bəhslərdir. Və bu gün də biz bu məsələni, cəhalətin üzrlü olub-olmaması məsələsini düzgün başa düşülməsi üçün bəzi fəsillərə, bəzi bəhslərə toxunacaq. Və o bəhslərin birincisi odur ki, insanların bir-birinə qarşı olan müamələləri, bir-birinə qarşı olan davranışları zahirlərinə görədir. Yəni, insanlar bir-birinin müamələsi, davranışı, münasibəti onların zahirlərinə görədir. İnsan nəyi izhar edirsə, insan nəyi göstərirsə, o şeylə də insana hökm verilir, o şeylə də insana davranılır. Çünki bu məsələ cəhalətin üzrlü olub-olmaması məsələsi ilə əlaqəlidir. İnsan nəyi izhar edirsə, nəyi göstərirsə, imanı göstərirsə, İslamı göstərirsə, iman və İslam hökm verilir. Küfrü göstərirsə, şirki göstərirsə, ona küfür və şirk hökmü verilir. Və insanların zahirinə görə müamilə olunması ilə əlaqəli məsələsi kitab-sünnətdə və alimlərin sözlərində özünə yer tapan bir məsələdir. Və bu ilə əlaqəli gətirə biləcəyimiz dəlillərin birincisi odur ki, İmam Şafi əsərində buyurur ki, İnnəmə kullifəl-ibədəl hükmə alə zahir minəl qovli əvəl fi'li və tevəlləllahu əl-thəvabə aləs-sərairi dünə xəlqihi. İmam Şafi rahiməhullah buyurur, deyir ki, həqiqətən qullar, insanlar, insanlardan çıxa biləcək fiillərin və sözlərin zahirinə görə hökum verməklə əmr olunublar. İmam Şafi buyurur ki, həqiqətən insanlar, insanlardan çıxa biləcək fiilin və yaxud sözün zahirinə görə hökum verməklə əmr olunublar, mükəlləf olublar və Allahdır insanların gizli halını idarə eləyən. Və İmam Şafi elə həmən kitabda başqa bir yerdə də buyurur ki, وَأَحْكَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِظَاهِرٍ وَالظَّاهِرِ مَا أُقِرَّ بِهِ أَوْ مَا قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ تَثْبُتُ عَلَيْهِ İmam Şafi buyurur ki, Allah və Rasulunun hökümləri dəlalət edir ki, kiməsə hökum vermək yalnız onun zahirinə görə olur. Heç bir kəsə zahirdən başqa bir şeylə hökum vermək olmaz və zahir də hökum vermək üçün və bir də onun üzərində nə isə isbat etmək üçün yararlı bir yerdir. Və insanlardan çıxa biləcək şeylərin zahirinə görə davranma ilə əlaqəli olan dəlillərdən biri odur ki, Buxari və Müslümin rivayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Umirtu ən qatiləl-nəsi həttə yəşhədu ən la iləhə illallah və ənə Muhammedun Resulullah və yuqimus salatə və yu'tuz zəkatə fəizə fəalu dəlikə əsəmu minni dimaəhum və anvaləhum illə bi haqqil İslam və hisabuhum aləllah. Buxari və Müslümin rivayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, deyir ki, mənə əmr olundu ki, insanlarla vuruşum ta o vaxta qədər ki, onlar La ilahe illallah Muhammed Resulullah deməyinə qədər, namaz qılməyinə qədər, zəkat verməyinə qədər, əgər bunları etsələr, öz qanlarını və mallarını məndən qormuş olarlar, yalnız İslamın haqqından başqa və onların hesabı Allaha aiddir. Və bu hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu hesabuhum aləllah. Bunların hesabı Allaha aiddir. Hədisin bu hissəsi ilə əlaqəli, və hesabuhum aləllah, onların hesabı Allaha aiddir. Hədisin bu hissəsi ilə əlaqəli İmam Bağavi Şərh-i Sünnə əsərində buyurur, deyir ki, və fil hədis və hesabuhum aləllah dəlilun alə ənə umurən nəsi fi muamələtihim bə'duhum bə'dan İnnəmə təcri aləl-zahir min əhvalihim dünə batınihə. Və İmam Bağavi deyir ki, hədisin bu hissəsində onların hesabı Allaha aiddir. Hədisin bu hissəsi barəsində İmam Bağavi deyir ki, hədisin bu hissəsində dəlil var ki, insanların bəzisinin bəzisinə olan müamələsi zahirə görədir, batınlərini araşdırmadan. Və ənnə Mən azhara şəarəddin ucri aleyhi hukmuhu. Və sonra İmam Bağavi buyurur ki, və kim İslam ayinlərini, kim dini ayinləri, dindən olan nə isə izhar edirsə, elə izhar etdiyi dini ayinə uyğun da ona hökm verilir. Və ləm yükşəf ən bətin əmrihi və heç batini də, qəlbi də, batini də heç araşdırılmır. Və sonra belə bir misal çəkir. Və ləv vücudə məxdunun fīmə beynə qatlə, gülfin, əuzilə ənhum fil mədfən. Və bir dən belə misal çəkir, buyurur, deyir ki, əgər sünnət olunmamış meyyitlər arasında, sünnət olunmamış meyyitlər arasında bir sünnət olunmuş meyyit tapılsa, sünnət olunmuş meyyiti müsülman kimi dəfn edilir, onlardan ayrı yerdə dəfn edilir, sünnət olunmamışlar isə ayrı dəfn edilir. Və sonra buyurur ki, وَلَا وُجْدَ لَقِيْتٌ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ Və deyir ki, əgər müsülmanların şəhərində naməlum bir cəsəd, meyyit tapılsa, həmin o meyyitə İslam hökmü, müsülman hökmü verilir. Və sonra həmin elə bu hədisin bu hissəsi ilə əlaqəli, o hisəbu ma'lallah və onların hesabı Allaha aiddir. Hədisin bu hissəsi ilə əlaqəli, Hafiz İbn Həcər Əsqalani hədisin şərhində buyurur, deyir ki, Və hisəbuhum aləllah, ey, fi əmri sərairihim və fihi dəlilun alə qabulul ə'məli zahirəti və l-hukmi bimə yəqtədiyhi az-zahir. Və İbn Həcər Əsqalani buyurur, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünün mənası odur ki, onların hesabları Allaha aiddir, yəni gizli halları, yəni batinləri və gizlidə olan halları, bunlar Allaha aiddir. Və həmsin deyir ki, bu hədisdə dəlil var ki, insanlardan onların izhar etdiyi, zahir etdiyi əməllərə görə davranılır və hökmdə insana onu zahirinə görə verilir. Və sonra İbn Həcər Əsqalani Usama bin Zeydin hədisi ilə əlaqəli buyurur, deyir ki, və hansı ki o Usama bin Zeydin hədisi məşhur hədisdir. Rivayət belədir ki, Ənsardan olan bir sahabə ilə Usama bin Zeyd radiyallahu anhümə döyüşdə bir kafirlə vuruşduqda, kafir məğlub olduğunu gördükdə deyir ki, la ilahe illallah, şəhadət gətirir, deyir ki, la ilahe illallah. Və Ənsardan olan sahabə durur, öldürmür kafiri. Lakin Usama bin Zeyd durmur, öldürür. Öldürür və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən o la ilahe illallah dedikdən sonra onu öldürdün mü? La ilahe dedikdən sonra onu öldürdün. Usama bin Zeyd radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, o qorxusundan dedi. O bunu qorxusundan dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ona deyir ki, həllə şəqaqdən qəlbihi, sən açdın onun qəlbinə baxdın. Yəni Usama radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, qorxusundan dedi kəlməni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki, sən açıb onun qəlbinə baxdın. Bu hədisdə nə əlaqəli? İbn Həcr Əsqalani buyurur, deyir ki, Fətul Bəridə, bu hədisi şərh edərək buyurur, deyir ki, və icma gətirir, deyir ki, və kulluhum əcmə'u alə ənnə əhkəmə dünyə alə zahir və Allahu yətəvəllə əs-sərairə və qad qalə sallallahu aleyhi və səlləm li Usamətə həllə şəqqəqtə ən qəlbihi. İbn Həcər deyir ki, bütün alimlər icma ediblər ki, İnsanlarla davranış dünya əhkamlarında onların zahirlərinə görədir. Allahdır insanların gizli hallarını idarə eləyən. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Usama bin Zeyd radiyallahu anhu dedi ki, sən açıb onun qəlbinə mi baxdın? Və çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə elə bir kəslər var ki, bu hədistən danışdıqda hədisə uyğun olmayan əcaib bir fəhm ortaya çıxarırlar və deyirlər ki, gördün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada məsələni qəlbə qaytardı. Qəlbə qaytardı. Usama radiyallahu anh deyir ki, açdın onun qəlbinə baxdın. Subhanallah, əksinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəlbə qaytarmadı. Qəlbə qaytaran Usama radiyallahu anh idi. Qəlbə qaytaran Usama radiyallahu anh idi. Çünki Usama radiyallahu anh insan la ilahe illallah dedikdən sonra Usama radiyallahu anh, Usama bin Zeyn radiyallahu anh onu öldürdü. Və gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə danışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu dedi ki, sən la ilah dedikdən sonra onu öldürdün. Usama bin Zeyd dedi ki, ya Resulullah o qorxusundan dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu dedi ki, sən açdın onun qəlbinə baxdın ki, o qorxudan dedi. Bu söz nəyə dəlalət edir? Yəni o la Allah deməkdən sən onun zahirindən kifayətlənməliydin. Əksinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsələni qəlbə qaytardığına görə Usama bin Zeyd onu qınadı. Peyğəmbər qəlbə qaytarmadı. Peyğəmbər zahirə qaytardı ki, sən o la Allah dediyinə görə sən onun zahirindən kifayətlənməliydin. Və Usama qaytardı zahirə, batinə, qəlbə qaytardı. Qəlbə qaytardığına görə Peyğəmbər onu qınadı. Və bu hədisdə bu məfhuma heç bir dəlil yoxdur. Və həmsini İbn Həcr Əsqalənin sözü də bir daha bunu təsdiq edir ki, deyir ki, alimlər icma eləyiblər. Alimlər icma eləyiblər ki, dünya əhkamları insanların zahirinə görədir. Allah da insanların gizli hallarını idarə edən və ona görə də elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Usama radiyallahu anh, Usama bin Zeyd radiyallahu anh buyurdu dedi ki, sən onun qəlbini açdın, baxdın. Və bu məsələ ilə əlaqəli başqa gətirə biləcəyimiz dəlillərdən də biri odur ki, İbn Qayyim Əl-Cəuziyyə İmam Şafidən Ə'lamul-Muvaqqi'in kitabında 3-cü cild 102-ci səhifədə İmam Şafidən belə bir söz nəql eləyir. Buyurur, deyir ki, İmam Şafi deyir ki, وَمَنْ حَكَمَ عَلَى النَّاسِ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ اِسْتِدْلَالًا عَلَى أَنَّمَا أَظْهَرُوهُ خِلَافَ مَا أَبْتَنُوهُ بِدَلَالَةٍ مِنْهُمْ اَوْ غَيْرِ دَلَالَةٍ لَمْ يُسَلَّمْ عِنْدِ مِنْ خِلَافِ التَّنْزِيلِ وَالسُنَّةِ İmam Şafi buyurur, deyir ki, kim insanlara onların izhar ettiği şeyle değil, batinlərində olan şeyə görə hökm versə, o zənnə ki, insanlar batinlərində izhar etdikləri şeyin əksini gizlədirlər. İnsanlar batinlərində izhar etdikləri şeyin əksini gizlədirlər. Bu mənə görə kitab və sünnəyə müxalifdir. Və İmam Şafinin bu sözündən də açıq-aşkar bir şəkildə biz görürük ki, insanlara hökm, insanlarda müamilə, insanlarla davranış onların zahirlərinə görədir. Çünki açıq-aşkar bir şəkildə İmam Şafi buyurdu ki, kim insanlara onların izhar etdiyi şeylə deyil, batinlərində olan şeyə görə hökm versə, o zənnlə ki, insanlar batinlərində izhar etdikləri şeyin əksini gizlədirlər. Bu mənə görə, bu cür iş, mənə görə kitab və sünnəyə müxalifdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən belə bir hədis varid olub. İmam Müslimin zəkat kitabındadır bu hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, İnni ləm umir ən ənqubə qulubən nəs və lə əşüqqə butunəhum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən insanların qəlblərini yarmaq və batinlərini yarıb ora baxmaq ilə, oranı araşdırmaq ilə əmr olunmamışam. Və hədisin şərhində İmam Nəvavi buyurur, deyir ki, mənəhu inni umirtu ən əhkuma biz zahir və Allahu yətəvəllə əs-sərair. İmam Nəvavi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisinin mənası odur ki, yəni mənə əmr olunub ki, yəni mənası odur ki, mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, mənə əmr olunub ki, zahirə görə hökm verim, Allahdır insanların gizli durumlarını, gizli halları idarə edən. Və bu məsələ ilə əlaqəli başqa gətirə biləcəyimiz dəlil odur ki, elə həmin hədislə əlaqəli və yaxud yuxarıda zikr etdiyimiz hədislə əlaqəli, hansı ki, Buxarı və Müslümin rivayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mənə əmr olundu insanlarla vuruşmaq, ta o vaxta qədər ki, onlar Allah Muhammed Rasul demədiklərinə qədər. Bu hədislə əlaqəli İmam Nəvavi buyurur, deyir ki, Fəfihi, fəfihi mən azharəl İslam və əsərəl küfür, qubilə İslamu fəzzahir və hədə qovlu və hədə qovlu əksərəl üləmə. Və deyir ki, İmam Nəvavi bu hədis barəsində buyurur, deyir ki, bu hədisdə dəlil var ki, kim İslamı, kim İslamı izhar edərsə və küfürü gizlədərsə, onun İslamı zahirdə qəbul olunar və bu deyil, və sonra buyurur ki, və bu əksər alimlərin görüşüdür, əksər alimlərin rəyidir. Və zikr etdiyimiz məsələ ilə əlaqəli başqa gətirə biləcəyimiz dəlillərdən biri odur ki, İbn Həcər Heytəmi, İbn Həcər Heytəmi bu məsələni, yəni insanlarla davranış, müamilə onların zahirlərinə görə olur. Onlardan çıxa biləcək sözlərə, əməllərə görə olur. Sözlərin əməllərin zahirinə görə olur. Bu məsələni İbn Həcər Heytəmi Qadiiyyətdən nəql edir və təsdiqləyir ki, Qadiiyyət düz deyir və sonra buyurur, deyir ki, sonra davam edərək buyurur, deyir ki, وَمَا ذَكَرَهُ zahiru muvafiqin li qavaidi məzhəbinə. Və deyir, Qadiiyyət nəyə zikr edibsə, nəyə gətiribsə, söhbət nədən gedir? İnsanlarla davranış, müamilə onların zahirlərinə görədir. Və deyir, onun da zikr etdiyi bu məsələ elə bizim məzhəbimizin qaydasına müvafiqdir, uyğundur və sonra İbn Həcər Heytəmi məzhəbinin qaydası. İbn Həcər Heytəmi inşallah Şafi məzhəbin alimlərindən olmalıdır. Və İbn Həcər Heytəmi buyurur ki, İz əl-mədəru fil hükmü bil kufri alə zavahiri və lə nəzərə bil məqsudi və niyyət. Və deyir ki, İbn Həcər Heytəmi küfürlə hökm vermək, küfürlə hökm vermək zahirlərə görə olur, zahirlərə küfürlə hökm verilir və heç bu məsələdə niyyətlərə və qəsdlərə də heç baxılmır. Və başqa bir dəlil budur ki, İmam Nəvavi Müslimin şərhində Osama bin Zeydin hədisi ilə əlaqəli bəyək xardı hədisi xatırlatdıq. Hansı ki, Osama bin Zeyd döyüşdə La ilahə illallah deyən insanı öldürdü və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gəldi, danışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, sən insan La ilahə dedikdən sonra onu öldürdün. Osama bin Zeyd radiyallahu anhümə də buyurdu, dedi ki, o onu qorxusundan dedi, ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onu qınaq olaraq buyurdu, dedi ki, sən açdın onun qəlbindən baxdın. Həmin elə bu hədislə əlaqəli nə o buyurur, deyir ki, İnnəmə kullifət bil əməli bil zahir və mən yəntiqu bihi əllisən. İmam nə o buyurur, deyir ki, bu hədis dəlildir ki, ancaq zahirə görə davranılır və dil nəyi deyirsə, dildən nə çıxırsa, dil nəyi nitq edirsə ona görə davranılır. وَأَمَّا الْقَلْبُ فَلَيْسَ مِنْ تَرِيقٍ إِلَى مَعْرِفَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا فِيهِ. O ki qaldı qəlbə, ora giriş mümkün deyil, orada nə var araşdırmaq mümkün deyil. فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ اِمْتِنَاعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا ظَهَرَ بِاللِّسَانِ وَقَالْ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Muaz radiyallahu anhuya inkar edib bildirdi ki, dilin nitq etdiyi, izhar etdiyi şeyə görə əməl etməli idi. Dilin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Osama bin Zeyd radiyallahu anhuya inkar edib bildirdi ki, dilin nitq etdiyi, izhar etdiyi bir şeyə görə əməl etməli idi və ona görə də elə Usama bin Zeyd radıyallahu anh'a pınak olarak buyurdu ki, efele şakaktan kalbihi, kalbini mi açtın sen onun? Sen onun kalbini mi açtın, baktın? Ve hemsin ile hemen bu hadisin alakalı, hemen hadisin alakalı Müslim'in şerhinde İmam Nevevi buyurdu ki, fihi delilun il qaidatil ma'rufati fil fiqh vel usul en ahkam yu'mal fiha bil zavahir vallahu yetevalla es sarair. Öyle buyurur ki İmam Nevevi, diyor ki ile bu hadiste bilinen usulü fikte, fikte ve usulda meşhur olan bilinen bir kaideye delil var. Bu hadiste, bu hadis delalet edir ki, bu hadiste delil var ki, usulda ve fikte bilinen bir kaideye delildir bu hadis. O da nedir? Ennel ehkam yu'mel fiyhe bil zavahir ve Allah yetevalli es-sarair. Ehkamlar zahirlere göredir, zahirlere göre verilir. Allah'dır gizli halları, gizli durumları idare eden. Ve başka bu mesele ile alakalı başka getirebileceği delillerimizden biri odur ki, Muhammed İbni Abdülvahhab, Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab Keşf-i Şübhat kitabında hemen ile bu hadisle alakalı, Usama bin Zeyd radıyallahu anh'un hadisiyle alakalı danışıp, tefsilat verip ve o zaman ki bazı kesler bu hadisi Muhammed İbn Abdülvahhab'a reddi olarak getirirdiler, deyirdiler ki bu hadis delildir ki, bu hadis delildir ki insan eğer La İlahe Allah deyirse, La Allah dedikten sonra ne kadar şirk eləsizse, küfür eləsə de milletten çıkmır, dinden çıkmır, ne eləsə de ve onunla vuruşmak da olmaz, kanın da malı da heç bir halda halal olabilmez. Ve aslında bu hadis neye delalet edir? Hadisten hansı mefhum ortaya çıkır? Onu Muhammed İbn Abdülvahhab Keşf-i Şübhat'ta buyurur. فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَ فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا اِدَّعَ الْإِسْلَامِ بِسَبَبٍ اَنَّهُ ظَنَّ اَنَّهُ مَا اِدَّعَاهُ اِلَّا خَوْفًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ. Muhammed İbn Abdülvahhab buyurur. O ki kaldı Usama'nın hadisine, Usama radıyallahu anhu İslam'ı iddia eden bir kişi öldürdü. O zannı ki, Usama ile zann etmişti ki, hemen insan İslam'ı malının ve kanının korunmasından, korunması için korkudan İslam'ı izhar etmişti. Ve racul, اِذَا اَظْهَرَ الْاِسْلَامِ وَجَبَ الْكَفْوُ عَنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. Ve Muhammed İbn Abdülvahhab buyurur ki, insan eğer İslam'ı izhar ederse vacibdir durmak, vacibdir ki o toxunulmasın. Ha vaxta kimi, o vaxta kadar ki ondan, hemen kestən, İslam'a muhalif olacak bir şey ortaya çıkmayana kadar. Ve enzelallahu fi dalika, ve bu arada Allah Subhanahu ve Teala ayet nazil idi. Ayet Allah Teala buyurur ki, يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامِ لَشْتَ مُؤْمِنًا. Allah Teala buyurur ki, ey iman edenler, Allah yoluna cihada çıxdıqda, sefere çıxdıqda araştırın, size salam veren kese demeyin ki sen mümin değilsin. Ve bu ayenin nazil olma sebebi odur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden bazıları, bir dəstəsi, sefere veya cihada çıxdıqları zaman yolda bir çobanla rastlaşırlar. Çoban bunları gördükdə, bunlara deyir ki, Esselamu aleykum, bunlara salam verir. Ve sahabeler deyirler ki, sen bize salamı ona göre verdin ki, biz seni öldürmeyek ve malı qənimətə götürmeyek. Sen bize salamı ona göre verdin, korkudan. Ve bu zənlə çobanı vurup öldürürler ve mallarında qənimət olarak götürürler. Ve hele bu mesele ile de alakalı hemen kişilere, sahabelere qınaq olsun deyine Allah Teala bu ayeni nazil edir. Bildirir ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا دَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Ey iman edenler, Allah yoluna cihada çıxdıqda araşdırın, sizə salam verən kəsə deməyin ki, sən mümin deyilsən. Və ayədə Allah təala deyir ki, fətəbəyyənu, araşdırın. Muhammed ibn Abdülvahab ayənin bu hissəsi ilə əlaqəli, fətəbəyyənu, araşdırın sözü ilə əlaqəli buyurur, deyir ki, ey, yəni, fətəfəbbətu, yəni durun. Yəni durun. Yəni sizə kim İslamı izhar elədi, durmaq lazımdır. Ha vaxta kimi, ta onun əksi, İslamın əksi izhar olunana kimi, ortaya çıxana kimi. Fəl-əyədü tədullu, alə ənnəhu, yəcibu əl-kəffu ənhu və təsəbbutu. Və Muhammed ibn Abdülhəb buyurdu ki, ayə dəlalət edir ki, insan İslamı izhar etdikdə durmaq lazımdır, öldürmək olmaz və araşdırmaq lazımdır, gözləmək lazımdır. Fəin təbəyyənə minhu bə'də dəlikə mən yuxalifu l-İsləm qutilə. Və bundan sonra, o İslamı izhar etdikdən sonra küfürü izhar etsə və bu bilinsə, onda onunla vuruşulur. Onda o öldürülür. Və bu Muhammed ibn Abdülvahabın bu hədisin fəhmi barəsində hədisdən çıxa biləcək fayda ilə əlaqəli Muhammed ibn Abdülvahabın sözüydü. Və sonra cəhalətin üzürlü olub olmaması məsələsi ilə əlaqəli başqa bir məsələ var ki, o məsələyə toxunmaq lazımdır, o məsələdən danışmaq lazımdır. Çünki bu, cəhalətin üzürlü olub olmaması məsələsi ilə əlaqəlidir. O da məsəl zahir və xəfiyyə. Zahir və xəfif məsələlər arasında. Çünki insan əgər şirkə küfrə düşübsə, baxmaq lazımdır, onun düşdüyü küfür, onun düşdüyü şirk, dində bilinməsi apaçıq, aşkar bir küfürdür, apaçıq, aşkar bir şirkdir, yoxsa onun şirk tərəfi, küfür tərəfi, şirk küfür olması, bilinməsi gizlidir, cahillər xəbəri yoxdur bundan və bunun şirk küfür olmasını ancaq alimlər bilir. Bu məsələyə, bu fərqə varmaq lazımdır. Bu cəhalətin üzürlü olması məsələsinin əlaqəlidir. Və bu məsələ də, bu məsələnin mövcud olmasını ispat etməkdən üçün bəzi alimlərin, məhsəb alimlərin rəylərini nəql edəcəm. Hansı ki, bu məsələ sabitdir. Cəhalətin üzürlü olub olması məsələsinin əlaqəlidir. Məsələ zahirə və xəfiyyə, xəfif və zahir məsələlər. Və bu barədə, Əbu Hanif rahimahullah buyurur, deyir ki, Lə üzrə li əhədin fi cəhlihi mə'rifəti xaliqihi, liənəl vacim alə cəmi'il xalq mə'rifəti Rabb subhanahu və ta'ala və təvhiduhu, limə yurə min xalqı səməvəti vəl-ərd və səir mə xalq Allah fəəmməl fəraid fəmən ləm yələmhə və ləm təbluxu fəin həzə ləm təqum aleyhi hüccətun hükmiyyə. İmam Əbu Hanifə buyurur ki, heç bir kəs üçün xaliqini tanımaqda cəhalət üzürlü deyil, keçərli deyil. Çünki hər bir kəsə Rəbbini tanımaq vacibdir, onu təkləşdirmək vacibdir. Çünki bu, elə yerlərin və göylərin yaradılışından da bəllidir və Allahın yaratdığı sair məxluqlardan da bəllidir. O ki, qaldı fərzlərə, kim onu bilməzsə və o kimə çatmazsa və belə bir kəs üzərindən hüccət qalxmayan kəsdir. Və İmam Əbu Hanifənin sözündən də izah etdiyi bu məsələdən də açıq-aşkar görürük ki, İmam Əbu Hanifə də danışdı elə məsələdən ki, orada cəhalət keçərli deyil, üzürsüzdür və elə bir məsələdən danışdı ki, orada cəhalətin keçərli olmasını bildirdi. Və əməlli bu məsələ ilə əlaqəli başqa Hənəfi məsələnin alimlərindən biri Molla Ali Yulqari Hənəfi məsələnin alimlərindəndir və o da dinin əsası ilə əlaqəli danışdığı dinin əsası ilə əlaqəli danışdığı məsələdə buyurur, deyir ki, və zəlikə bi-ənnə həddə usulüddin ilmun yubhəz fihi əmmə yəcibu əl-eytiqadu. Və deyir ki, dinin əsasının həddi, dinin əsasının həddinin bilinməsi, bu bir elmdir, bu bir elmdir və bu elmdə, dinin əsası ilə əlaqəli olan elmdə və bu elm, o elmdir ki, orada eytiqat edilməsi vacib olan məsələlər araşdırılır. Və huva qismən və bu elmdə iki qismə bölünür. Qismun yuqdahu əl-cəhlu bihi fil-iymən kə mə'rifətilləhi tə'alə və sifatihi əl-thubutiyyəti və səlbiyyəti və risaləti və umurul əxirə. Və deyir ki, elmdə iki qismdir. Birinci qism odur ki, burada cəhalət məzəmmətlənir, cəhalət keçərli deyil. Misal üçün, Allahı tanımaq kimi, onun subutu və səlbi sifətlərini tanımaq kimi, subutu və səlbi sifətlər, o sifətlərə deyirlər ki, yəni Allahda ispat edilməsi vacib olan vəsflər, adlar, isimlər və yaxud Allahdan münəzzəh edilə biləcək, uzaq edilə biləcək vəsflər, sifətlər. Bunları bilməkdir ki, vacibdir. Qurana imanla əlaqəli olan məsələləri bilmək vacibdir və həmçinin də axirət məsələləri ilə əlaqəli. Hansı ki, bu məsələlərdə Molla Aliyyül Qari buyurdu ki, cəhalət keçərli deyil. Və qismun lə yadurru əl-cəhlə bihi kətəfzilil ənbiya aləl mələikəti. Və ikinci qism odur ki, elmin ikinci qismi odur ki, orada insanın cahil olması insana zərər törətməz. Misal çəkir, misal üçün deyir ki, peyğəmbərlərin mələklərdən üstün olmasını bilmək. Fəqəd zəkərəhu əs-subki fi təlifin ləhu və deyir artıq subki bu məsələ ilə əlaqəli bir kitab yazmış və orada bildirmiş ki, ənəhu ləv məkətə əl-insanu muddətə umrihi ləm yaxtur bibəlihi təfdilu nəbiyyə aləl mələikəti ləm yəsəlhu Allah ənhu. Və deyir, bildirir ki, insan bütün ömrü bu məsələdən cahil qalarsa, hansı məsələdən? Yəni, bilməz ki, peyğəmbərlər mələklərdən üstündür. Ömrünün sonuna kimi bu məsələdən cahil qalsa və hətta belə ölüb getsə, qiyamət günü Allah Teala bu elmlə əlaqəli cahil qaldığına görə ondan soruşmayacaq. Və Şeyx Aliyyül Qarənində, Hənəfə məhzəbinin alimlərindən olan Şeyx Aliyyül Qarənində sözündən bir daha bu məsələnin mövcud olduğunu görürük və başqa gətirə biləcəyimiz, nə qeyd edə biləcəyimiz dəlillərdən biri odur ki, İmam Şafi Risalət əsərində buyurur, deyir ki, Əl-ilmu ilmən, elm iki qismdir. Və ilmu əmmətin lə yəsəv əhədən qeyru məxlubina alə əqlihi cəhluhu. Deyir ki, elm iki qismdir, avamların elmi və bu da elə bir elmdir ki, o elmdən yalnız o kəs cahil qalar ki, onun cahilliyi ağlına aparsın. Ancaq belə bir kəs cahil qala bilər. Və misal çəkir, deyir ki, Nihdü səlavatil xams və ənnə lilləhə alə nəsi sovmu şəhər Ramalan və həccül beyti izə istətəuhu və zəkatun fi əmvalihim və ənnəhu hərrəmə aleyhimu zinə və alqatlə və sirqətə və alxamr və mə kənə fi mə'nə hədə mimmə kullifə l-ibədu ən yaqiluhu və yəməluhu və yəətuhu və yəətuhu min ənfusihim və ənvalihim. Və misal çəkir ki, elmin hansı hissəsidir ki, insan onu vacibdir bilməsi və cəhalət orada keçərli deyil, 5 vaxt namazın bilinməsi kimi, Ramazan orucunun bilinməsi kimi, həccin vacib olmasının bilinməsi kimi, hansı ki, əgər güc çatırsa, zəkatın bilinməsi kimi, zinanın, ölümün, oğurluğun və içkinin haram olunmasının bilinməsi kimi və insanların malları ilə və bədənləri ilə əlaqəli olan ibadət növlərinin bilinməsi kimi və ən yəkuffu ənhu mimmə hürrmə aleyhim minhu və o məsələlər ki haramdır, haram edilib, hansı ki o məsələdən çəkinmək lazımdır, belə məsələlərin bilinməsi kimi və hədə sünfu kulluhu minəl ilmi mövcudun nassan fi kitabillə və mövcudun amman əndə əhləl İslam yənquluhu avvamuhum amman nədə min avvamihim yəhkunahu عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم ve sonra buyurur Yomşah buyurur deyir ki ve bu sınıf olan ilim bu tabaka bu sınıf olan ilim nasıl olarak delil olarak Allah Teala'nın kitabında mevcuttu ve bütün İslam ümumen bütün İslam ehline göre de bu bilinen bir şeydi İslam ehlinin avamları bu meseleleri avamlarından hatta nakledir Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu məsələni nəql edirlər və heç onun bu məsələlərin vacibliyində də mübahisədə etmirlər. Və hədəl ilmu ləzi lə yumkunu fihi əl-ğalatu minəl xabər və lət-təvil və lə yəcuzu fihi ət-tənazu. Və bu, elmin bu hissəsində də çaşqınlıq da, çaşqınlığa da yol veriləsi bir şey deyil, təvildə keçərli deyil və bu Elmin bu hissəsində də mübahisə də caiz deyil. Qala fəməl vəchhu səni qultu ləhu və ikinci qism, elmin ikinci qismindən İmam Şafi buyurur, danışır ki Mə yənubəli ibadu min furu'ul fəraid və mə yəxussu bihi minəl əhkəm və qeyrihə mimə leysə fihi nassu kitabin və lə fi əktərihi nassu sünnətin in kənət fi şeyin minhu فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْخَاسَّةِ لَا أَخْبَارِ الْعَامَّةِ Və elmin ikinci qismindən danışır ki, misal üçün, insanların bilməməsi o məsələləri ki, onlar fərzləri əvəz edən şeylərdir. Və yaxud xas əhkamlardır hansısa. Və yaxud elə bir məsələdir ki, heç Allah Təala'nın kitabından o barədə açıq aydın bir dəlil yoxdur. Və yaxud Əksər vaxtda Peyğəmbərin sünnətindən bu məsələ ilə əlaqəli açıq-aşkır bir dəlil yoxdur. Dəlil olsa da belə, onu o dəlili anlaya biləcək, görə biləcək avamlar deyil, alimlərdir, xas kəslərdir. Və İmam Şafinin də sözündən zikr etdiyimiz məsələni açıqlama gördük və hansı ki, dedi ki, elm iki qismə bölünür. Və bildirdi ki, elmin birinci qismində cəhalət keçərli deyil və o elmin də nə olduğunu bildirdi. Bildirdi ki, namaz, beş vaxt namazın bilinməsi, Ramazan orucu, həc, zəkat, zinanın, oğurluğun, içki içmən, haram olmasının bilinməsi və insanların bədənləri ilə və malları ilə əlaqəli olan ibadət növlərinin vacib olmasının bilinməsi və bildirdi ki, elmin bu qismində cəhalət keçərli deyil və elmin ikinci qismindən danışdı. İkinci qismindən danışdı və bildirdi ki, elmin bu qismində də cəhalət keçərlidir. Və sonra bu məsələnin əlaqəli Məliki məsələnin alimlərindən olan Əl-İməm Əl-Qaraf Əl-Məliki Rahiməhullah Furuq kitabında bu məsələnin əlaqəli buyurur ki, Yəqul İməm Qaraf fi kitab Əl-Furuq fi mu'ridi hadisi yan ba'd əl-ədiyyət ləti təqav bin cuhəl sufiyyə ويقع فيها من الكفر والشرك ما يخرج صاحبه عن ملة الإسلام وهو جاهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية فيقول بدي إمام قرافي buyurur ve İmam Qarafi bazı cahil sufilerin ettiği bazı dualar barəsində danışır hansı ki o duaların da tərkibində şirk küfür var hansı ki o duaları da edirlər, heç özləri bilmədən də İslamdan çıxırlar. O dualar insanı İslamdan çıxardır, tərkibində şirkin, küfrün olduğuna görə. Və hansı ki, onlar özləri də cahillər, bilmirlər ki, bu dualar nəyə gətirib çıxarır. Və bu əsnada, bu məsələdən danışdıqda İmam Qarafi buyurur, deyir. وَعْلَمْ أَنَّ الْجَهْلَ بِمَا تُؤَدِّ إِلَيِّ هَذِهِ الْأَدْعِيَّةُ لَيْسَ عُذْرًا لِلدَّاعِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى Və buyurur, deyir ki, bil ki, bu duaların nəyə gətirib çıxaracağını bilməmək və bununla əlaqəli cahil olmaq dua edən kəs üçün Allah yanında onun cahilliyi üzür deyil. Yəni bu duaların tərkibində nə var idi? Sufilərin, cahil sufilərin elədiyi. Şirk, küfür. İmam Qarafi də buyurur, deyir ki, bu dualar nəyə gətirib çıxarırsa, dualar nəyə gətirib çıxarır tərkibində şirk, küfür olan? Millətdən çıxartmağa. Və deyir, insanın da bu duaları nəyə gətirib çıxarmasını, çıxarmasında cahil olması, bilməməsi Allah yanında bu cahalət ona üzür deyil. Niyə? Çünki indi belə bir gözəl bir qayda zikr edir. Buyurur ki: "Li'annal qa'idata əş-şəriyyata dallat ala anna kull cahlin yumkinu al-mukallifu daf'uhu la yakunu hujjatan lil-cahil." Və belə bir şəriət qaydası İmam Qarafi zikr edib buyurur, deyir ki, çünki qayda belədir ki, şəri qayda buna dəlalət edib bildirir ki, o cəhalət ki, insan onu üzərindən qaldıra bilir, o cəhalət ona üzürlü deyil. O cəhalət ki, insan onu üzərindən qaldıra bilir, o cəhalət ona üzürlü deyil. Bunu İmam Qarafi deyir. فَإِنَّ اللَّهَ وَسُرُ بُيُرُكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ رُسُلَهُ إِلَى خَلْقِهِ بِرَسَائِلِهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ كَافَّةً أَنْ يَعْلَمُوهَا ثُمَّ يَعْمَلُوا بِهَا فالعلم والعمل واجبان فمن ترك التعلم والعمل بقي جاهلا فقد عصى الله معصيتين لتركه واجبين. Və sonra İmam Qarahi buyurur ki, həqiqətən Allah Teala öz rəsullarını, məxluqlarına kitabları ilə göndərib və onlara vacib edib ki, hamısına vacib edib ki, onlar onu kitaba bilsinlər, sonra onunla əməl etsinlər. Elm və əməl iki vacib olan bir şeydir, iki vacib olan şeydir. Kim öyrənməyi və əməli tərk edərsə, cahil olaraq qalar və Allaha iki asiliklə asilik edər. İki asiliklə asilik edər. Niyə? İki vacibi tərk etdiyinə görə. Fəin alimə və ləm yəməl fəqəd əsə məsiyyətən vahidətən bitərkil əməl. Əgər bilərsə, əməl etməzsə, onda bir asiliklə Allah asilik edər. O da nədir? Əməli tərk etməklə. Və mən alimə və əmələ fəqəd necə? O ki qaldı, o kəs ki bilər və əməl edər, artıq o qurtulmuş sayılar. Və sonra ilə ən qal, rahiməhullah, fi xitəmi hədithi müvaddihə ənə hünəkə növən uxra minəl cəhli yətəəddəru aləl mükəlləf dəfəhu və huvə ləzi yəqəu fihi üdrül cəhil fəyəqul. Və sonra İmam Qarafi sözünü belə bitirir və başqa növ ilim barəsində danışır və bildirir ki, orada insanın cahil qalması keçərlidir, ona cəhaləti üzrü olur. Çünki o barədə cəhalətini o üzərindən qaldırma bilmir. Çətin donsun üzərindən qaldırma və misal çəkib buyurur. Nəam, əl-cəhlü ləzi lə yumkinu dəfruhu bi-nuqtədəl adəti yəkunu üzrən. Deyir ki, bəli, o cəhalət ki, mümkün deyil ona aradan qaldırmaq, mümkün deyil, yəni insan adəti buna yol vermir, təbiəti buna yol vermir, qaldıra bilmir o cəhaləti aradan, onda o cəhalət ona üzrlü olur. Misal çəkir, kəmə, ləu təzəvvəcə uxtahu yazunu əcnəbiyyətən. Məsəl üçün deyir ki, bir insan bacısı ilə evlənir, lakin bilmir bu onun bacısıdır. Elə bilir ki, əcnəbi bir qadındır, evlənir ona. Əvşərbəl xamra yazunu xallən və yaxud bilmədiyi halda içki içir, elə bilir ki, sirkədir. Çünki sirkəni içki oxşayır. İçir şeyi, içkini elə bilir ki, sirkədir. Yəni, öz təbii adətini ayıra bilmir bunu. Əv əkrə ta'amən nəcəsən yazunhu tahirin mübahən. Yox, nəcis olan bir yemək yiyir, elə bilir ki, təmiz bir şeydir. Fəhədihil cəhələt yu'də bihə. Bu məsələlərdə olan cəhalət, cahillik, üzürdür. İz, ləvüştərətəl yəqinu fi hədihi suvar və şübəhihə ləşəqqə aləl mükəlləfin fəyüdərunə bidəlik. Deyir ki, belə bir məsələlərdə yəqini şərt olsaydı, yəni yəqinsən, bilməlisən ki, bu məsələ belədir, belədir, belədir, bu məsələ yəqiniklər mükəlləflərə çox ağırdır, çox ağırdır, elə ağır olduqlarına görə də onlar üzürlü sayılırlar. Və bu məsələ ilə əlaqəli Hanbeli mezhebin alimlerinden olan Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimahullah o da bu meseleyle alakalı danışıp ve bildirip ki meseleler şirk ve küfür meselesinde cehaletin üzüvü olup olması meselesinde meseleler hafife ve zahire ayrılır, gizliye ve aşkere ayrılır. Yekulu Şeyh İbn Teymiyye fi Şerhül Umde ve diyor ki Şerhül Umde kitabında İbn Teymiyye buyurur diyor ki لَمَ تَكَلَّمَ ف۪ي كُفْرِ تَرْكِ الصَّلَى فَقَالْ Şerh-i Umde kitabında namaz kılmayanın kafir olmaması meselesiyle danıştıkta İbn Teymiyye buyurur ki وَفِي الْحَقِيقَةِ فَكُلُّ رَدٍ لِخَبَرِ اللّٰهِ اَوْ اَمْرِهِ فَهُوَ كُفْرٌ دَقَّ اَوْ جَلَّ İbn Teymiyye buyurur ki hakikat budur ki Allah Teala'nın verdiği her bir haberi veya emrettiği her hansısa bir emri red etmek küfürdür. İster o haber veya emir balaca olsun, ister de büyük olsun. Bu küfürdür. Sonra buyurur ki لَكِنْ قَدْ يُعْفَى عَنَّ خُفِيَّتْ ف۪يهِ تُرُقُ الْعِلِمِ وَكَانَ أَمْرًا يَسِيرًا فِي الْفُرُوعِ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ أَمْرُهُ وَكَانَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْأَوَامِرِ İbn Teymiye sözüne devam ederek buyurur ki lakin bu bazen insana bağışlanır, insana ettiği hata bağışlanır. Neye göre? Elimin ona gelebilecek elimin yolu hafif olduğuna göre, gizli olduğuna göre. وَكَانَ أَمْرًا يَسِيرًا فِي الْفُرُوعِ lakin dinin kollarında ise bu asan olan bir şeydir. Yani insanın ettiği hataya göre bağışlanması. Bir hilafe mâ zahara emruhu. Ama dinde apaçık aşkar olan mesele ise de yok. Dinde apaçık aşkar olan bir mesele de ise yok. Ve misal çekir hansı meselede? Ve kâne min da'amid dil. Mesela dinin direklerinden olan bir hansı bir meseledir. Veyahut mühim olan bir haberlerden ve emirlerden hansısa biridir. Ve apaçık şekilde Şeyhülislam İbn Teymiyye meselenin hafife ve zahire olduğunu bölündüğünü bildirdi. Ve bir daha İbn Teymiyye sözünü tekrar edelim. İbn Teymiyye buyurur ki hakikat budur ki Allah Teala'nın verdiği haberleri, verdiği emirleri red etmek küfürdür. İster o red etmek az olsun veya büyük olsun küfürdür. Lakin bazen ise insan bağışlanabilir. Neye göre? Elimin yolları, ona gelebilecek elimin yolları gizli olduğuna göre ve bu iş furuda, dinin kollarında baş vermesi çok asan olur. Yani insanın bağışlanması. Bir hilaf-ı nazahara emruhu. Lakin açık aşkar olan meselelerde, zahir meselelerde ise belə değil, belə olmur. Ve misal çekir ki, hansı meselelerde? O meseleler ki, dinin direğindendir. Dinin direğinde olan haberler ve emirlerdendir. Ve İbn Teymiyye'nin bu meseleyle alakalı Başka bir sözü de odur ki İbn Teymiyye Tevessül kitabında bu meseleden danışıp ve orada da meselenin hafife ve zahire bölündüğüne işare edip ve İbn Teymiyye buyurur ki hemen kitabı Tevessül kitabında buyurur وَلَوْسُ التَّوَسُّلْ قَدْ يُرَادُ بِهِ ثَلَاسَةُ اُمُورٍ اَمْرَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ İmam İbn Teymiyye, Şeyh Hasan İbn Teymiyye buyurur ki tevessül lefsi, tevessül sözünün lefsi bazen ondan üç şey kast olunur. O üç şeyden ikisi Müslümanlar arasında ittifaktır. Ki mesele beledir. O üç şeyden ikisi Müslümanlar arasında ittifaktır. İkisi ittifaktır. Bu ikisinin birincisi odur ki Huwa aslul iman vel islam. Ve huwa tevessulu bil iman bihi ve bi taatihi. Bu Müslümanlar arasında ittifak olunan tevessülün manasının birincisi odur ki o imanın ve İslamın əslidir. Və o da odur ki, insanın öz imanı ilə, Peyğəmbərə olan imanı ilə və itaəti ilə təvəssül etmək. Çünki biz bilirik ki, insan öz əməli ilə Allaha təvəssül edə bilər, öz imanı ilə əməli Allaha təvəssül edə bilər. Və məsəl üçün, insanın Peyğəmbərə iman etməsi, Ya Rabbi, sənin göndərdiyin elçi iman etdim, məni bağışla. Bu caizdir. Və yaxud Peyğəmbərə itaət edirsən, çəki, Ya Rabbi, göndərdiyin Peyğəmbərə itaət etdim, dediklərini əməl etdim, indi məni bağışla və yaxud mənə filan şey. Yəni, insan öz əməli və imanı ilə Allaha yaxınlaşması, təvəssül etməsi olar. Və İbn Teymiyyə də buyurur ki, təvəssülün ləfsindən üç şey qəst olunur bəzən və o üç şeydən ikisi müsülmanlar arasında ittifaqdır, o məna ittifaqdır. Onların birincisi odur ki, o imanın və İslamın əslidir və o da nədir? İnsanın Peyğəmbərə qarşı olan imanı ilə, Peyğəmbərə etdiyi itaəti ilə Allaha təvəssül etməsidir. Və təni, təvəssülün o ikinci qismi də odur ki, qəst olan mənada odur ki, hansı ki, müsülmanlar arasında ittifaqdır o. Duauhu və şəfaətuhu və hədə əydən nafi'un yütəvəssəl bihi mən da'aləhu və şəfi'a fihi bi ittifaqil muslimin. Və ikinci qismi odur ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-in kimin üçünsə dua etməsi, kimin üçünsə şəfaət etməsi və həmçinin bu da mənfəətli bir şeydir. Təvəssül edən bu mənfəti tapır və Peyğəmbər s.ə.v həmin kəs üçün dua edə bilər və şəfaət edə bilər. Və bu da müsəlmanların ittifaqı ilə baş verə bilən şeydir. Və sonra İbn Teymiyyə keçir əsas məsələyə buyurur ki: "Fəmən ənkar ət-təvəssülə bihi bi əhədi hədeyni əl-mə'nəyəyni fəhvə kafir murtəd yüstətəb." İbn Teymiyyə buyurur: "Kim bu təvəssülün bu iki mənasından hansındansa birini inkar edərsə," birinci mənası hansıydı? İnsanın öz Peyğəmbəri olan imanı ilə, Peyğəmbərə etdiyi itayətlə Allah təvəssül etməsi. İkinci təvəssülün ikinci mənası nə idi? Təvəssüldən bilinəsi ikinci məsələ nə idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qiyamət günü insanın bağışlanması üçün dua etməsi və onun üçün şəfaətdə olması. Deyir ki, bu iki mənadan hansındansa birini insan inkar edərsə, İbn Teymiyyə deyir ki, həmin insan kafirdir, mürtəddir. Tövbəyə çağırılmalıdır. Fəintəb və ilə qutilə mürtəddən. Tövbə etsə heç əks halda mürtəd olaraq öldürülür. Və sonra keçir ikinci təfsilata, belə bir təfsilata varır İbn Teymiyyə buyurur. Və ləkin, istidrak edir, məsələni izah edir, buyurur ki, Və ləkinnə təvəssülə bil imani bihi və bitaətihi huvə aslüddin. Diqqət edin, İbn Teymiyyə görür nə deyir. Deyir ki, lakin, Peyğəmbərə olan iman ilə təvəssül etmək, ona edilən itayətlə təvəssül etmək bu dinin əsasıdır. Və hədə məlumun bil iqtirar min dinil İslam lil xasətə vəl əməti. Və bu, dində bilinməsi qəti olan bir məsələdir, hansı ki, bunu alimlər də və avamlar da bilir. Fəmən ənkara hədəl mə'nə, təvəssülün bu mənasını kim inkar edərsə, fə kufruhu zahirun lil xasətə vəl əməti. Həmən insanın kafir olması, alimlərə görə də və avamlara görə də bilinən bir şeydir. Və sonra buyurur, və əmmə duauhu və şəfaətuhu və intifa'ul muslimin bidalika fəmən ənkarahu fəhvə aydan kafir. Və İbn Teymiyyə buyurur. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qiyamət günü insanların bağışlanması üçün dua etməsi və onlar üçün şəfaət etməsi və müsəlmanların da bununla mənfəətlənməsini kim inkar etsə, o da həmsinin kafirdir. Deyir, indi lakin təfsilata var İbn Teymiyyə. Fikir verin. Bu davam edir ki, lakin hədə axva minən əvvəl. Lakin deyir ki, bu ikincisi, yəni insanın inkar edir məsəl üçün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günü insanların bağışlanması üçün dua edəcək və yaxud şəfaətçi olacaq və insanlar da bundan mənfəətlənə bilər. Kimdir bunu inkar edəsə, deyir kafirdir, lakindir bu ikincisi birincisindən daha xəfifdir, daha yüngül, daha gizlidir. Sonra gör nə buyurur? Fəmən ənkarahu ən cəhl ürrifə dəlikə. Deyir, kim cəhalətindən dolayı bunu inkar edərsə, ilk öncə onu örgətmək lazımdır. Başa salmaq lazımdır, bəyan eləmək lazımdır. Kimdir ki, bu ikincini Yəni kim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qiyamət günü insanların bağışlanması üçün dua etməsini inkar etsə və onun insanlar üçün şəfaət etməsini inkar etsə, kimdir bunu inkar etsə, cahilliyindən dolayı ona bəyan etmək lazımdır. Fəin əsarra alə inkari fəhu murtəd. Və o inkarında israrlı olsa mürtəd olar. Və açıq aşkar bir şəkildə gördük ki, İbn Teymiyyə, Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə şəfaətin birinci qismini inkar edən kəs barəsində bu sözü söyləmədi. Hansı sözü? Cəhalətindən dolayı inkar edərsə ona bəyan etmək lazımdır. İsrarlı olarsa ondan mürtəddir. Birinci kəs barəsində elə demədi. Birinci kəs barəsində buyurdu ki, açıq-aşkar şəkildə ki, onun kafir olması avamlara da, zalimlərə də apaçıq aydındır. Aşkardır. Lakin şəfaətin ikinci mənasını inkar edən barəsində buyurdu ki, cəhalətindən dolayı inkar edərsə bəyan etmək lazımdır. Sonra inkar israr edərsə küfründə o zaman mürtəd olur. Və İbn Teymiyyənin, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu məsələ ilə əlaqəli daha açıq-aşkar bir sözü, söz də budur ki, Hənbəli məzhəbinin alimlərindən olan Əbu'l-Həsən Əl-Bəli Əl-Həmbəli Əbu'l-Həsən Əl-Bəli Əl-Həmbəli İbn Teymiyyənin fikri məsələlərdə seçdiyi, tərcih gördüyü, üstün gördüyü məsələləri Əbu'l-Həsən Əl-Bəli toplayıb bir yerə İbn Teymiyyənin görüşlərini və bir kitab halına gətirib və sonradan səhv eləmirəmsə o kitabı da hətta Fətava Kubrəyə daxil ediblər. O İbn Teymiyyənin ixtiyaratlarını, hansı ki Əbu'l-Həsən Əl-Bəli də Əl-Həmbəli o ixtiyaratları o seçib özü üçün. Və həmin ixtiyaratda Əbu'l-Həsən Əl-Bəli Əl-Həmbəli İbn Teymiyyədən nəql edir, buyurur, deyir. Qala Şeyxülislam, Şeyxülislam İbn Teymiyyə dedi. Vəl-Murtəd mən əşrəkə billəh tə'alə. İbn Teymiyyə deyir. Mürtəd o kəsdə ki Allah şərik qoşsun. Əv kənə mubğidən li Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm limə cəə bihi əv tərəkə inkara munkarın bi qalbihi. Vədir mürtəd də o həmçinin o kəsdə ki Peyğəmbərə nifrət eləsin və Peyğəmbərin gətirdiyinə nifrət eləsin və yaxud qəlbi ilə münkəri inkar etmə qəlbi ilə münkəri inkar etməsin. İnkar eləsin ki qəlbi ilə münkəri inkar etmək lazım deyil. Və həmçinin bu da mürtəddir. Əv təvəhhəmə ənə əhədə minə sahabəti əv təbi'in əv təbi'ihim qatilə ma'al kuffar. Və yaxud insan ona elə gəlsin ki sahabələrdən kimsə, tabinlərdən və ətbə tabinlərdən kimsə kafirlərlə bərabər vuruşub əv əcədə dəlik və yaxud kafirlərlə vuruşmağı caiz görüb əv ənkara mücmənə aleyhi icmən qat'iyyən və yaxud da mürtəd o kəsdir ki qəti icma olan bir şeyi inkar etsin. Əv cəalə beynəhu beynəllah vasayətə yətəvəkkələ aleyhim və yədurruhum və yəsəluhum. Və yaxud da deyir ki, mürtəd o kəsdir ki, Allahın öz arasında vasitələr qoşur, onlara təvəkkül edir, onlara dua edir, onlardan kömək istəyir. Mürtəd də bu kəsdir. Və yaxud o kəs ki, və mən şəqqə fi sifətin min sifətilləhi ta'alə və mihduhu lə yəcəl və fəmurtəddun. Və deyir ki, mürtəd də həmçinin o kəsdir ki, Allahın sifətlərindən hansı bir sifətində şəkk edir. O sifətdə ki, o sifət barəsində o cahil deyil. Belə birisi mürtəddir. Sonra görün İbn Teymiyyə nə buyurur? وَاِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُهَ فَلَيْسَ بِمُرْتَدٍ. Və sonra buyur ki, o sifət ki, o isim ki, Allahın o sifəti ki, o ismi ki, o sifətdə, o isimdə cahildir, onda o zaman mürtəd deyil. Apaçıq aşkar bir şəkildə İbn Teymiyyə buyurdu ki, işləri sadaladı, hansı ki bu işləri edən mürtəd olur və sonda buyurdu ki, insanın ad və sifətlərdə şək etməsi, şək edən mürtəd olur. O ad və sifətlərdə ki, o cahil deyil. Və istisna qoydu ki, o inkəni mihdu, yecəli və fəlisi bu mürtəd. Lakin o ad və sifətlərdə ki, cahildir, bilmir, onda mürtəd deyil və sonra görür nə buyurur? Və lihədə, ləm yukəfir ənnəbi sallallahu aleyhi və səlləm ərraculu əşşəkkə fi qudrətilləhi və iədətihi لأنه لا يكون إلا بعد رسالة. Və sonra İbn Teymiyyə buyurur ki, vələ ona görə də, elə buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın qüdrətində şək edən insanı, hansı ki insan şək eləmişdir ki, o öldükdən sonra Allah onu qaytara bilməz, Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın qüdrətinə şəkk edən insanı təkfir etmədi. Nəyə görə? Çünki onun təkfir olunması risalətdən sonra ola bilərdi. Risalətdən sonra ola bilərdi. Və minhə qovlu Aişə və həmçini də İbn Teymiyyə və həmçini də buna misal Aişə radiyallahu anhın sözü hansı ki Aişə radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki məhmə yəqdumun nəsu yələmhullah qalə nəam və Aişə radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki insanların hər bir gizlətdiyi şey Allah bilirmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki bəli, bilir. Və fikir versək görürük ki İbn Teymiyyə Allahın qüdrətini inkar edən insanın və Aişə anamızın radiyallahu anha sözünü xəfif məsələlərlə əlaqəli zikr etdi. Çünki əvvəldə bildirdi ki, mürtədin kim olduğunu dedi ki, mürtəd Allah şərik qoşan, Peyğəmbərə nifrət eləyən, sahabələrin kafirlərlə vuruşduğunu ehtiqat eləyən, qəti icma olan bir şeyi inkar eləyən, Allahla öz arasında vasitələr qoşan, onlara təvəkkül edən, onlara dua edən, onlara kömək istəyən, Allahın sifətini inkar edən o sifəti ki, onda cahil deyil. Bu sinifdə xətəyə düşənlərə İbn Teymiyyə dedi ki, mürtəddirlər. Və sonra istisna qoydu ki, amma o sifətdə ki, o cahildir, onu bilmir, onda mürtəd deyil. Və misal çəkdi nəyi? Misal çəkdi Allahın qüdrətini inkar edən kəsdə. Misal onu çəkdi ki, hansı ki məşhur hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, yəni bizdən qabaqki ümmətlərdə bir insan öldükdə övladlarına nəsihət edir ki, vəsiyyət edir ki, mən öldükdə məni yandırın, külümü ovxalayın, küləklərə və daşlara, ağaclara, dənizlərə üfürün ki, çünki Allah məni diriltsə, elə bir əzab verəcək ki, aləmdə bundan başqa heç kəsə əzab verməmişdi. Və misal olaraq İbn Teymiyyə bunu çəkdi ki, və dedi ki, o ad və sifətdə ki, insan cahildir, mürtəd olmur. Misal da bu insan Allahın qüdrətinin kamilliyində inkar edən, kamilliyi barəsində şək edən və həmsinin misal da Aişə anamızın sözünü çəkdi və təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə Aişə anamızın hədisi ilə əlaqəli, sözü ilə əlaqəli və Allahın qüdrətində şək edən insanın hədisi ilə əlaqəli bəzi kəslər bu hədisləri dəlil gətirirlər və Allahdan qeyrisinə ibadət edən, tohid əhli ilə vuruşan, tohidi heç qəbul etmək istəməyən, tohiddən heç xəbəri olmağı istəməyən kəsləri üzürlü sayırlar, çox təəssüflər olsun. Lakin bu insan Allahın qüdrətinin deyil, Allahın qüdrətinin kamilliyinə şək etmişdi və biz də görürük ki, İbn Teymiyyə açıq-aşkar bir şəkildə həmin insanın xəfif məsələdə xəta elədiyini göstərir və həmçinin bu insanın xəfif məsələdə xəta etməsinə deyən alimlərdən də biri Şeyx Abdüləziz bin Bəzdir. Abdüləziz bin Bəz Kəşf-ü Şübhət kitabının şərhində sonda bir tələbə ona sual verir və kitabda da var o sual-cavablar şərhdə. Və sual-cavabda tələbə hüccətin qalxması nə cür qalxır, ondan soruşur və o əsnada da məsələyə tələbə müdaxilə edir və deyir ki, hədis-i rəcülülədi əmrə əhləhu izə mətə ən yəhrüquhu və yəshəqu və yədirruhu fil bərr və bəhr. Deyir ki, şeyh bəziləri bu hədisi dəlil gətirirlər. Ki, o insan ki, öləndə nəsihət edir ki, vəsiyyət edir ki, yandırsınlar onu və toz halına gətirib quruya və dənizə səpsinlər. Bu məsələ hədisi dəlil gətirib cəhətin üzrlü olması məsələsindən danışırlar. Şeyx də deyir ki, hədə cəhlə bə'də şey minəl umul xəfiyyə. Dedir ki, bu insan bəzi xəfif məsələlərdə, gizli məsələlə cahil qalmışdı. O məsələrdən cahil idi. Min kəməli qudrətillə. Allahın qüdrətinin kamilliyində cahil idi. Fəədərhə Allah və Allah tədir onun üzrlü saydı. Həmələhu xofuhu minəllah və bu sözü deməyə ona səbəb. Çünki nədir ki, mənə belə eləyin ki, bəlkə Allah mənə dirildə bilməz. Çünki Allah mənə dirilsə, elə bir əzab verəcək ki, aləmdə heç kəsə belə əzab verməyib. Və deyib, bu sözü ona vadir elə nə idi? Allahda ondan qorxusu. Və o insan da, Şeyx Abdüləziz bin Baz vurur ki, o insan da Allahın qüdrətinin kamilliyində cahil idi. Və həmçinin bu insanın dinin əsasında deyil, üzr istəyirəm. Həmçinin bu insanın xəfif məsələlərdə, gizli məsələdə xəta eləməsini deyən alimlərdən biri Şeyx Muhammed ibn İbrahim, Abdüləziz bin Bazdan qabaq Saudiya krallığının müftisi olub və öz fətavasında əqidə bölməsində ona sual verirlər və sual nəticəsində insanların düşə biləcəyi qövlü, feyli, əməli, küfürlərdən danışır və sonra da bu məsələyə toxunur, deyir ki, hansı ki, elə bir məsələlər var ki, insan orada küfrə şirkə düşür, lakin məsələ gizli olduğuna görə insan kafir olunur və buyurur, deyir. Əşyəu təkunu qamidətən fəhədiyi lə yukəfru əşşəxsu fiyhə və ləu bə'dəmə uqimət aleyhil ədillə səvan kənət fil furu əvul usur və min əmsət zəlik əl-raclu ləzi əvsə əhləhu ən yəhrquhu idəmətə. Və misal gətirirdi ki, elə şeylər də var ki, gizli məsələlərdə onlar və o məsələlərdə şəxs xətaya küfrə düşdükdə təkfir olunmur, hüccət qaldırılmalıdır onun üzərindən və bəzən də elə olur ki, hüccət qaldırdıqdan sonra da təkfir olunmur. İstər dinin əsasında olsun, istər dinin qolunda olsun. Məsələ gizlidirsə, İstər dinin əsasında olsun, istər dinin qolunda olsun. Məsələ gizlidirsə, bəzən elə olur ki, hüccət qaldırıldıqdan sonra da insan təkfir olunmur. Buna da misal nə? Muhammed ibn İbrahim deyir ki, buna da misal nə? O kişinin hədisi, hansı ki öldükdə əhlinə nəsət edir ki, onu yandırsınlar və külünü dağlara, daşlara və s. səpsinlər. Və həmçinin məsələnin xafifə və zahirə bölünməsi ilə əlaqəli Şeyx Abdüləziz İbn Bəz fətəva tənbihət öz fətəvasında fətəvada buyurur ki 239-cu səhifədə buyurur ki dəvəl cəhli və l-udru bihi fi təfsil. İbn Bəz buyurur ki, cəhalətin iddia etmək və onun üzrlü olmasını iddia etmək, bu məsələ təfsilat var. Deyir ki, bu məsələ təfsilat var. Və ləsə kullu əhədin yu'udur bil cəhl. Hər bir kəs, cəhalət onun üzrlü deyil. Hər bir kəs cəhalinə görə üzrlü olmur. Fəl-umuru ləti cəə bihə əl-İsləm. Və bəyyənəhə Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm linnəs və əvdəhə kitabullah və əntəşərət beynəl muslimin fə inə dəvəl cəhli lə tuqbəlu və lə seyyimə mə yətəalləq bil əqidəti və əsli d-din fə inə Allah əzə və cəllə bəəfə nəbiyyəhu sallallahu aleyhi ve selləm liyvəddhə linnəsi dinəhum və yəşrihəhu ləhum. Və İbn Bəz buyurur deyir ki, bu məsələ təfsilat var və hər bir kəsə cəhalət üzrlü olmaz. Elə məsələlər var ki, və o məsələlər ki, İslam onunla gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onu bəyan edib insanlara, Allahın kitabı açıq-aşkar bu şəkildə bunu bəyan edir və müsülmanlar arasında yayqın olan bir şeydir bu. Belə bir məsələdə insanın xətaya düşüb cəhaləti iddia etməsi keçərli deyil, qəbul olunmur ondan. Əl-axsus da ki, o məsələlər ki, əqidə ilə və dinin əsası ilə əlaqəlidir. Çünki Allah Teala Peyğəmbərini göndərib ki, insanlara dini izah etsin və dini onlara şərh etsin. Və məsələnin xəfə və zahirə bölünməsi ilə əlaqəli olan Şeyx Rüslən Muhammed ibn Abdülvahab Rahiməhullah rəhmətən vasiətən o da həmsinin bu məsələ ilə əlaqəli Dərusəniyyə məcmuatında Dərusəniyyə nəzd alimlərinin məcmuasıdır. Abdurrahman ibn Qasım toplayıb o kitabı, Şeyx Muhammed Abdülvahab nəvələri, tələbələri, nəticələri və o nəzd alimlərinin toplanmış risalələri kitablarıdır, 16 cilddir. Həmin kitabda Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah buyurur. Deyir ki, İnnə ləzi ləm təqum aleyhi əl-hüccətu huvəl-ləzi hədithu əhdin bil-İsləm vəl-ləzi nəşə bi-bədiyyətin. Şəxsdə Muhammed Abdullah buyurur ki, üzərindən hüccət qalxmayan kəs o kəsdir ki, İslamda yenidir və səhrada yaşayıb. Yox, səhrada yaşayır. Əv yəkunu zəlikə fi məsələtin xafiyyətin mislu sərhu vəl ətf fələ yukəffir həttə yuarraf. Və yaxud da deyir ki, üzərindən hüccət qalxmayan o kəsdir ki, şirkdə küfürdə hansımızı xətaya düşüb, deyir ki, o kəsdir ki, üzərindən hüccət qalxmayan. Düşdüyü xəta xafif məsələdədir. Misal çəkir, mislu sərf vəl ət. Sərf ət sehrin növündəndir. İttifaqən hamımız bilir ki, sehir küfürdür. Sehir şirkdir. Amma Şeyx Muhammed Abdullah bildirir ki, insan xafif məsələdə xətaya düşürsə, təkfir olmaz, hətta o vaxta qədər ki, ona bəyan eləməyənə qədər. Misal çəkir, hansı məsələ sərf ət. Sərf ət, yəni sehir edib kişini qadını birləşdirmək, evləndirmək, sevdirmək və yaxud sehir edib sevməyənləri bir-birini ayırmaq. Yəni bunun şirk küfür olması hər kəsə aydın deyil. Çünki bunu zahirən şirk küfür kimi görsəmir. İnsanlar elə fikirləşir ki, sevmirdilər ayırdıq, sevirdilər birləşdirdik. Bunun hər adam şirk küfür olduğunu bilmir və ona görə də Şeyx Hüseyn Muhammed Abdullah bildirir ki, insan xafif məsələlərdə bildirir ki, bax, "Əv yəkunu zəlikə fi məsələtin xafiyyət mislu sərf vəl ət fələ yukəffir hətta yuarraf." Və din misal üçün, sərf ət kimi məsələdə, xafif məsələdə insanın xətaya düşməsi, belə məsələ təkfir olmaz, hətta ona bəyan edilməyənə qədər və sonra buyurur, "Əmmə usulü din əlləti əvdəhəhə Allah fi kitabihi fə innə hüccət Allah hiyəl Qur'an. Fəmən bələğəhu, fəqəd bələğətu əl-hüccə." O ki, qaldı dinin əsasına, hansı ki Allah xalə öz kitabında onu bəyan edib. Bu barədə hüccət, elə Qur'anın özüdür. Kimə Qur'an gəlib çatıbsa, ona hüccət çatıb, hüccət çatıb ona. Və kimə gəlib, sözsüz ki, Qur'anı başa düşən. Sözsüz ki, Qur'anı başa düşən. Və elə həmin məcmada, həmin yerdə Muhammed ibn Abdullah buyurur ki, فَيَقُولُ فِي مَوْدٍ آخَرٍ Muhammed Abdullah buyurur اِنَّ الشَّخْسَ الْمُعَيَّنَ اِذَا قَالَ مَا يُوْجِبُ الْكُفْرَ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُمَ عَلَيْهِ الْهُجَّةِ الَّتِي يُكَفَّرُ تَارِكُهَا Şeyh Muhammed Abdullah buyurur müeyyen bir şəxs küfürü vacib edə biləcək bir söz deyərsə ona küfür hökmü verilməz ta o vaxta qədər ki hüccət qalxmayana qədər. Ta o vaxta qədər ki hüccət qalxmayana qədər. Və hədə fi məsəlil xafiyyəti ləti qad yəxfə dəliluha alə bəğdin nəs. Və deyir ki, bu məsələ hansı ki insan küfürü səbəb edə biləcək, küfürü vacib edə biləcək bir əməl edərsə, ona küfür hökmü verilməz ta o vaxta qədər ki hüccət qalxmayana qədər. Hansı ki, hüccət qalxdıqdan sonra təkfir olunur. Deyir ki, bu məsələ xəfif məsələlərə aiddir. Hansı ki, onun dəlili bəzi insanlara gizlidir. Yəni, bu hüccətin qalxma məsələsi, dəlilləri, şərtləri tətbiq etmək, maniləri aradan qaldırmaq. Muhammed ibn Abdullah deyir ki, وَهَذَا فِي الْمَسَلْ خَفِيَّ Sözü bir də oxuyuram. İnne şəxsəl muayyənə İzə qalə mə yucibəl kufrə Fə innəu lə yuhqan bi kufrihi Həttə təqumu aleyhil hüccə Əlləti yukəffər tərikuhə Və həzi fil məsəl xafiyyəti Ləti qad yəxfə dəlilu alə bəədin nəs Deyir ki, bu məsələ hüccət qaldırmaq, bəyan etmək bu bir xəfif məsələlərdədir. Və sonra buyurur Əmmə mə yəqa minhum fil məsəl zahirəti əlcəliyyəti Əv mə yu'lən minəd din biddarurə فَهَذَا لَا يُتَوَقَّهُ ف۪ي كُفْرِ قَائِلِهِ Muhammed Abdullah devam edip buyuruyor ki, amma o ki kaldı, insanların zahir meselelerde, apaçık aşkar bir meselelerde xətaya düşmesi ve hansı ki o mesele din bakımından bilinmesi zaruridir, belə bir kəsin təkfirində durulmaz.